अल्लाह ताला ने अपने फजल से उन्हें जो दिया है उस पर वो बहुत खुश हैं, और जो उनके पीछे से उनके साथ नहीं मिले वो उन पर खुशी महसूस करते हैं कि उनके लिए ना कोई खौफ है और ना ही वो गमगीन होंगे।